Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Մի բուրց օրեն է մարդուս կյանքը, հատիկ-հատիկ, ամեն մի հատիկը, մի օր, մի ամիս, մի տարի, մարդս բռաչափ հուշեր է ցանում բռաչափ կյանքում, քանիսն են նրա բերքին նայում, քանիսն են հետո հիշում նրա բռաչափ կյանքը, թե հիշում էլ են շատ քիչ, ով է այս քչի համար հոգոց քաշողը, ով։ Սրանք մեր սև կապույտ մշուշագույն սարերը, խոնավ համր սարերը եղել են կան, սրանք մի բուրց օրեն չեն, ծորենի բռաչափ կենդ հատիկ են, բինդ, ամուր, այդ բռաչափ կենդ հատիկն էլ, որ հոգնեցնի հոգատար բուրը, ով է այս չեղյալ ցավին ցավողը, ուրիշելով, եթե ոչ ժամանակը, որ նման է մեր երկնքի գույնին ու մեր երկնքի նման անհասանելի է շոշափելի հեռու մոտիկ։ Կարդում ենք Կիմ Գաբրիելյանի «Սև կապույտ մշուշագույն լեռներ» պատմվածքում։ Անկեղծ ասած, շունչ պահած տագնապով եմ կարդացել հայերենի եզերքի կորստի ցավն ու այն միշտ չեմ պահելու երազանքն ուսած այս պատմվածքը։ Եվ պատահական չէ, որ այն դարձել է վերջերս լույս տեսած ընդրանու վերնագիրը։ Դրանով իսկ ընթերցողի հետ այս հանդիպումը հեղինակը սկսում է կարևոր հիշեցումով, իր խոսքը խարսխված է հզոր հենակետին, իր արմատին, այստեղ է ամփոփված գրականություն բերած իր աշխարի և ակունքը, և երազանքը, այդ ամենից զատ տողը չի կարող դառնալ հույս տեսանելի, գեղարվեստ առինքնող, չի կարող շարունակվել հաճախ ակնակուր խավար հիշեցնող ժամանակներում, չկորցնելով ներքնատեսությունը։ Ասես Կիմ Գաբրիելյանը ուզում է ինքն իր համար հավաստել աշխարհի մեծագույն արվեստագետներից մեկի այն խոսքը, թե խիզախ լինել նշանակում է չթաղցել ինքդ քեզ հետ մենակ մնալով։ Ուստի գեղարվեստական գործերի ընտրանին ներկայացնելով ընթերցողին եւս մեկ անգամ ճշտել է իր հասցեն, իրով լինել, իրեն հատուկ պատասխանատվությամբ հանդես է եկել լուրջ հայտով, ասելու, որ թեև քրական հարթակներում քիչ են երևում իր գործերը, այնուհանդերձ չի կորսվել ժամանակի մեջ եւ ժամանակի հետ քայլելու ստեղծագործական շնորհքը։ Ժողովածուն ամփոփում է պատմվածքներ, բանաստեղծություններ ժամանակակից հայարձակի նշանավոր դեմքերից մեկի Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործյանը նվիրված գիտական մենագրությունը։ Մի խոսքով, բաց ճակատ է ներկայացել հանրության դատին ու հենց քրական դատի ձևաչափով էլ կայացավ գրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառումը բացեց ԼՂ գրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը։ Մասնակի ամփոփումը։ Բայց այսօրվա մեր հավաքը տարբերվում է մյուս համակներից նրանով, որ հավաքվել ենք ոչ թե շնորհանդեսի կամ գրքի քննարկման, այլ այս անգամ որոշել ենք որպեսզի կազմակերպել դատ, սակայն քրական դատ։ Ինչո՞ւ է տարբերվում քրական դատը սովորական դատաքննությունից, դատից, որ կազմակերպում են։ Դատարանը նույն դատարանն է, նույն դատական պրոցեսներն են, բայց եթե մեզ հայտնի իրավաբանական դատ, այսօր զուտ բարոյական դատ է, քրական դատ է։ Ճիշտ ասած, մեզ մոտ տարիներ առաջ այս դատը կազմակերպում էր հաճախակի, եւ պիտի ասել, որ բավականին արդյունավետ էր։ Ուրիշ երկրներում, ես որքան նայեցի, ուսումնասիրեցի, դա կատարվում է։ Առավել եւս շատ կիրառվում է այդ դատը քրական դատը դպրոցներում։ Ռուսները լիզատուրնի սուտ դպրոցներում։ Ասենք աշակերտները Դոստոևսկու ոչի և պատիժի կարդալուց հետո Ռասկոլնիկովի նկատմամբ դատ են միականացնում։ Սա արդեն բարոյական դատ է։ Եվ որոշում են զուտ փիլիսոփայական հայացքներն են Ռասկոլնիկովին տարել դեպի իսպանության, թե սոցիալական պատճառներ կան, հոգեբանական պատճառներ կան, և սովորողները կարողանում են ճշմարիտ եզրահանգման գալ և դատական ճշգրիտ վճիռ կայացնել։ Քանի որ խոսեցի ռուսական իրականությունից, ես հույս ունեմ, որ մեր համասարանում ևս մենք կգնանք նման դատեր կազմակերպելու։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի քաղաքացիություն ինքը դատ է, դատ է չարի և բարու, և գրողն ինքն է դատավորը, և գրողն ինքն է լուծում տալիս։ Ճիշտ է, նրա վճիռը իրավաբանական բնույթ չի կրում, բայց բարոյական բնույթ է կրում, և Հովհաննես Թումայանը մեր մեծագույն դատավորն է, կարող ենք ասել։ Մենք դատում ենք ոչ թե գրողին, այլ ստեղծագործությունը, Եվ դա դեր քննել իմաստով։ Պետք է լավին տան ավելի բարձր որակում։ Այդ հենց սա է, ես կարծում եմ, դրական դատի գլխավոր արժեքն ու արժանիքը, որ այսօր մենք դիմել ենք դրական դատին։ Ինչն է հատուկ դրական դատին։ Անկեղծությունը։ Ընտրել ենք պաշտպաններ, ընտրել ենք ընդդիմախոսներ, ընտրել ենք վկաներ եւ կկայացնենք ձեզ հետ միասին վճիռ։ Գրական դատին Իմ Գաբրիելյանի պաշտպաններից առաջինը ելույթ ունեցավ բանասիրության դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը։ Երբ կարդացի նրա պատմվածքները, տեսա, որ հիմին պետք է վերաբերվել շատ լուրջ, որովհետև լուրջ գրող է նա, լուրջ մտավորական է, ոչ միայն որպես գրող, ժուրնալիստների միության նախագահն է, պատասխանատու է, աշխատում է, ակտիվ մեր մշակութային գործիչներից է, եւ առանձնապես ստեղծագործում է ունենալ նման գրիչ, եւ այսքան քիչ գրել, այսքան պատեհ առիթներով գրել չի ներվում, որովհետև գրողը ինչքան մեծանում է, եթե նա իհարկե հիվանդ չէ, եթե նա առողջ է, նշանակում է նա հասունանում է եւ լավ գործեր ունի տալու մեր քաղաքականությանը։ Բայց ամեն դեպքում եղածը լուրջ գնահատման տեղիք է տալիս, որ մի քանի խոսքով կարող եմ ընդգծել, ինչն է հատուկ նրա ձեռագրին։ Կիմը ունի իր ձեռագիրը։ Վերցնենք, որ կարելի է աղոթել ուլաց լինել պատմվածքը։ Հետաքրքիր է, գիտեք, որ արվեստը ընդհանրապես պայմանական է, նաև այդ թվում գրականությունը ևս պայմանական է։ Եվ հետաքրքիր մի կոմպոզիցիոն ձևի է դիմել Կիմը, երբ կերպարների անունները չի տալիս, օրինակ Աստվածուհու անունով աղջիկը, ընթերցողը կռահում է, ինչ կլինի, գուցե Աստղիկ է, գուցե Անահիտ է, Երևի Անահիտ է, եւ անհատի երջանկության աղբյուրը, որ սերն է, ընտանիքն է, շատ հմուտ կերպով Կիմը կարողացել է լուսաբանել այս ստեղծագործության մեջ։ Կիմը սովորական նախադասություններով չի ներկայացնում իր կերպարի հոգեկան ապրումները։ Ցանկանայի թեկուզ եւ երկու օրինակ բերել պատկերավորության մասին, որովհետեւ վերջապես գրականությունը պատկերավոր մտածողություն է։ Կնոջ մարմինը սիրելուց հոգին նրբանում է, հիմի ընդհանրացումն է։ Սիրուհիները ավելի հավատարիմ են իրենց տղամարդկանց, քան սեփական կանայք։ Սա ևս փիլիսոփայություն է։ Աչքերի սև կրակով անձայն ծիծաղեց, լավ պատկերավոր, պոետական։ Կամ շուրթերից կախված ժպիտը վզից փաթաթված պարաներ, քաշեց, շատ լավ է։ Կամ վերցնենք անդամահատված ոտքը շանթարգել, անունը չի տալիս, պարկերացնում է դեմ պատերազմական արհավիրքը, երեք երեխան, որ ծնողները նկուղից կանչում են, որպեսի իր չնեն, անվնաս լինեն, բայց երեխանուն այսպես ասում է, չէ, մենք նկուղ չենք իջնի, եւ այլն, եւ այդ անդամահատված, որը մասնակցել է պատերազմին, գնում է քրոջ ընտանիքին օգնել, իսկ քրոջ ամուսինը զոհվել է պատերազմում, հետաքրքիր պատկեր է մեր այս ազգագրական պայքարի եւ արհավիրքը, միաժամանակ եւ հաղթանակ տանող են, հաղթանակի ճանապարհին ցավը տանելը մեր արցախցու, մեր հայ մարդու կամքի ուժը շատ հաջողված ստեղծագործության մեջ։ Իմ Գաբրիելյանի քերվայության ժամանակները հրաշալի գործ է, այնպիսի հոգեբանությամբ, այնպես նա ներկայացնում Նազիմ քերվային եւ մեր հայ քորոս որմնադիրքերուն, որ այդ դեր չի մնում ճանաչելու մեր հարևանի, այն նենք ժպիտը, այն կերծիքը, իր տունը կառուցելու համար վիզ տրելը իր հարևանին, եւ երբ արդեն մեր որմնադիր Թորոսը տեսնում է, որ սա մեր եկեղեցու խաչքարերն է փշրել բելի իր տունը կառուցելու, նա պարզապես կշտամբում է, նետում է մուտք եւ ասում է, ես քեզ համար տուն չեմ կառուցի, սա եւ պատմական փորձի ընդհանրացումն է, եւ մեր օրերի փորձի ընդհանրացումն է, որի համար մենք կարող ենք պարզապես շեղմել Կիմի դերքը եւ ասել, շատ լավ գործ է, ծերծե։ Եթե շնորհավորենք Կիմին, բայց խիստ քննադատենք այն բանի համար, որ նման գրիչ ունեցող գրողը իրավունք չունի լինելու սակավապետ աշխատանքի մեջ։ իր արձակ ու չափածո գործերով Կիմ Գաբրիելյանը իրեն հատուկ մեղմիկ հանդարտախոսությամբ մեզ տանում է անդորավետ ափեր, ասես խնայում է մեզ դաժան իրականության հետ արճակատումից, ասես հիշեցնում, որ աղմուկի մեջ հնարավոր չէ տեսնել սեփական դեմքն ու ճշգրիտ որոշումներ կայացնել։ Այսպես է եւ իր պատվածքների հերոսների պարագայում, լինելով շուրջը հոսող կյանքի մի մասնիկը, կամա ակամա մասնակցելով հանուրի կյանքին, նրանցից յուրաքանչյուրը շրջապատի կողմից հասկացված լինելու կարիքն ունի։ Ահա փողոցում աննպատակ կանգնած եւ արդյունքում անմեղ մեղավոր դարձած Լոլոշը, 22 տարի միմյանց չտեսած եւ հանդիպման ժամանակ հուշերի ծվեններում իրար փնտրող ու չգտնող սիրահարները, առաշտագծից ռեպորտաժ վերած լրագրողն ու ռեպորտաժի սաստկությանը չդիմացած ու լրագրողին աշխատանքի ձրկած գլխավոր խմբագիրը, պատերազմի թող ու բոհում իր մարդկային կերպարանքը չկորցրած Վաղոն, ով հոր հետ փոխանակելու համար պահած գերի թրքուհուն հարազատի պես է վերաբերվում, և այլոք։ Այսպես պատումից պատում, իրավիճակից իրավիճակ, հեղինակը փորձում է կյանքի խելացնոր աղմուկը մեղմել մեր հոգում, և հոգի ցավեցնող դրամատիկ հետագծով հեռացող աղմուկը առավել ուժգնություն է հաղորդում նրա խոսքին։ Կիմ Գաբրիելյանը հերոսների ընտրություն չի կատարում։ Նրա ստեղծագործական աշխարհում անջրպետ գոյություն չունի, թե ում կարելի է իր տողի շեմից ներս թողնել, ում ոչ։ Նրա համար շուրջն ամեն ոք ու ամեն ինչ անկրկնելի են գեղարվեստական այն նկարագրով, որ տեսանելի է միմիայն իրեն։ Պատկերն ամբողջացնում են ժողովածուի բանաստեղծությունները, որոնք վերնագրին հարիր իրավամբ գրառումներ են սրտի վրա։ Բանաստեղծությունն անեղծ է պահում հեղինակի ինքնախոստովանանքը, իբրև արարում է մեկնակետ։ Անորոշ ժամանակ հետո, երբ բացահայտվի այս ներկան, կփլուզվեն տարապած մեկի երևակայության պատերը և կբարբարեն հետո անգամ անառողջ բարերը, տխուր է չափածո ապրելը, քանզի նյարդերով են սնվում հանգերը։ Գրական դատն անցավ խոսքարատ աշխուժությամբ, իրարային հաջորդում պաշտպանների և ընդիմախոսների ելույթները։ Այս պահին լսենք ընդիմախոս Հրանտ Ալեքսանյանի։ Երբ սկսում ես մի մեծ գործի սկիզբ համատեղ եք սկսում, ապա գիտես և քո գրչընկերոջ, քո ղեկցի մտահղացումները, նրա նպատակները դրական։ Ուսումնական թվականների սկիզբին Կիմի գրական հավակնությունները բավական բարձր էին և ես շատ ոգևորված էի դրանով, որովհետև գիտեի, որ բոլոր մեծագույն գործերը ստեղծվում են անշուշտ ոգևորությամբ։ Եվ մինչ 80-ական թվականների վերջը գրական ստեղծագործական այդ պաթոսը, էներգիան բավական ակտիվ էր, բավական նվիրում կար, բայց ահա եկավ պատերազմը, եկավ երկպատերազմյան ցանր շրջանը, և ինչպես ցանկացած ոլորտի վրա այդ ցանր երևույթները իրենց ազդեցությունը թողեցին, և ցանր ազդեցություն թողեցին հատկապես գեղարվեստի մարդկանց և նրանց ստեղծագործության վրա։ Ինչ որ չափով Կիմ Գաբրիելյանը նույնպես եղավ այդ ժամանակաշրջանի պատանդը, զոհը, թե ասեմ նրա կրաս ցանր հետևանքների կրողը։ Ինչու՞։ Նախ այն պատճառով, որ երբ կատարվում է ստեղծագործական շրջադարձ, նկատի ունեմ, որ Կիմը իր գրական ճանապարհը սկսել է որպես պոետ և բավական հետաքրքիր բանաստեղծ էր։ Իհարկե, հիմա երբ կարդում ենք, իրոք երիտասարդական հեղինակի այդ գործերը տպավորություն են թողնում, բայց այն ժամանակ նրանք զգալի նորարարական էներգիա և հատկանիշներ էին կրում, ապա հրաժեշտ տեղի ունենում պոեզիային և անցում է կատարվում ինչպես շատ հեղինակների մոտ, մեր գրականության պատմությունը ցույց է տվել, որ դա կարծես թե սովորական երևույթ է, որ բազմաթիվ արձակագիրներ, կայացած արձակագիրներ, նրանք չկայացած պոետներ են, և իրենց ստեղծագործությունը ավելի ամբողջական են տեսել այլ ժանրի մեջ և այլ գրական գործունեության այլ դրսևորման մեջ։ Շատ բարի, մենք ընդունեցինք այդ փաստը, որ անցում է կատարվում դեպի արձակ, արձակում նույնպես կոնկրետ իմ սպասելիքները շատ բարձր էին, բայց երբ ես ծանոթանում եմ այս ժողովածուին, որ տեսնում եմ, որ իմ ընթերցողական, գրողական, գրչընկերային և մաքուր զուտ գրասիրական ակնկալիքների մեծ մասը կարող եմ ասել, որ չեն արդարացել։ Նախ որ այսպիսի երկար գրական ճանապարհ անցնել ավելի քան 35 տարի, դա իրոք հսկայական ժամանակ է, լուրջ արժեքներ, մեծածավալ գործեր, մեծականակ գործեր, Քիշարա Սոկրախանյանը ասում էր, ես ավելի փոքրինչ մանրամասնեմ, որ իսկապես արձակագրի համար պարզապես մահացու է ասկան սակավագիր լինելը։ Ինչու, որովհետև իհարկե կարելի է ասենք մի քանի պատմվածքով հաստատել քո գրական ստեղծագործական մեծությունը, ուղղակի գլուխգործոցներ ստեղծել, բայց դրա համար պետք է լինել իսկապես հանճար, դրա համար պետք է լինել բացառիկ տաղանդ։ Ես չեմ ուզում ասել հատկանիշները ուղղակի իմին եւ մյուս ընթերցողների շփոթության մեջ մտնել, բայց տաղանդավոր գրողի համար, շնորհալի գրողի համար ամենահուսալի ճանապարհը այն է, որ պետք է ունենալ իսկապես արգասավոր ուղղակի ստեղծագործական ընթացք։ Իմի մոտ դա բացակայեց, հատուկ ենք ուղղակի ստեղծագործներ, եթե ասենք, գրվեցի նաեւ Եկատերինբուրգյան շրջանում, տարիներով ուղղակի մենք նորամուծում ենք ուղղակի ԱՄԻ ժամանակաշրջան, եւ ինձ համար ուղղակի ցավալիորեն ակնհայտ է, որ Իմ Գաբրիելյանի համար գրականությունը դադարել է գլխավոր սեր լինելուց, ստեղծագործական գլխավոր զբաղմունք լինելուց, այլ հրապարակներ, այլ զբաղմունքների նշանակում է գտել։ Արձակի նկատմամբ, ասենք, հերթական նրա անցումը գիտական աշխատանքին շատ բարի կարելի անել, նաև գիտական աշխատանք գրականագիտությամբ զբաղվել, հատկապես որ գրականագիտական նաև լավ տվյալներ ունի, Իմ Գաբրիելյանը կարող է դա ինքը կատարել բավական լավ մակարդակով, նրա այս մենագրությունը նույնպես ապացույցն է, բայց ըստ էության տրանի է ներկայացված գիրքը, որքան ես գիտեմ, նրա ստեղծագործական ամբողջ հավաքածուի հենց գերակշիռ մասը այստեղ է ամփոփված, շատ քիչ է եւ շատ քիչ բանի մասն է վկայում, երբ գրողը իրոք անորանալի դրական ձիրքի տեր է։ Մաքուր քննադատական տեսանկյունից դատավորը ասում, դատապաշտպանը ասում, բայց սա գրաքննադատություն պետք է լինի, նրա պատմվածքները մարդկայնորեն բավական շահեկան են։ Գրական տեսանկյունից կարելի է հազար մի քննադատական խոսք ասել, մասնավորապես նրա մեղադրել, որ նման լեզվապատում է, նման լեզվամտածողության տեր գրողը, շատ հաճախ մանրա թեմա է, մանրա խնդիր է, երբ կարող է շատ ավելի խորքային լինի, խտացումների պակաս կա, հոգեբանական պատկերավորման մակերեսայնություն կա հաճախ, և ընդհանրապես թուրսիկ մի տեսակ շտապողականություն կա, կարծես թե ծավալվելուց վախենում է, և հեղինակը տպավորություն է ստանում, որ անընդհատ մտածում է, ինչպես շատ արագ ավարտի այս պատմվածքը, երբ թվում է, թե հակ զարգանա, հակ պետք է խորանա։ Դրա համար նրա պատմվածքների մի շոշափելի մասը բավական թեթև տպավորություն է թողնում, երբ այնինչ առանձին գործեր, քիչ առաջ նշվեց, կարծես իմ հավանաստավագույն պատմվածքներից մեկն է Քիրվայության ժամանակները նրա, երբ ինքը կարող է ցույց տալ, որ իսկապես ավելի ծավալի մեջ ինքը կարող է շատ խորքային լինել, շատ ավելի ընդգրկուն լինել, և ասեմ, մյուս բացը գրական ստեղծագործական տեսադաշտի որոշակի սահմանափակությունը նրան նույնպես թույլ չի տալիս, որ ինքը և լինի շատ ավելի ընդգրկուն, և լինի շատ ավելի խորքային։ Այս բոլորը, գիտեք, երևի ժամանակի թողած հետ կներ, երբ գրաքննադատությունը ակտիվ չի, երբ գրական պրոցեսները առողջ հնով չեն ընթանում, երբ բազմաթիվ ստեղծագործություններ հավուր պաշարջի գիտական, գրականագիտական վերլուծության չեն արժանանում, այդ ժամանակ նաև որոշակի մտայնություններ, որոշակի ստերեոտիպեր առաջանում են նաև հեղինակի մոտ։ Կինն էլ ինչ որ իր ստեղծած ստերեոտիպերի սուղակի մեջ է, այդ առումով ես դա բացատրում եմ արդեն իր մեղքը չգլխավորը, չնայած իհարկե ամեն ինչի համար, ամեն ստեղծվածի համար առաջին պատասխանատուն նախ եւ առաջ հեղինակն է, հետո նոր կարող ենք որոշակի կշտամբանդի խոսքեր ասել մյուս հեղինակին։ Գրողական տեսանկյունից ես բավական լավ եմ գնահատում նրա հատկապես լեզվամտածողությունը, պատումի լավ ձիրք ունի, իսկապես կարողանում է փոքր բաները շատ հետաքրքիր պատմել, գիտեմ որ նրա կենսաբրոսը, նրա կենսահայացքը հատկապես բավական ավելի ընդգրկուն է, քան թե բուն ստեղծագործության մեջ, որպես գրասե, որպես ընթերցուն է, հաճելի է կարդալ այս պատմվածքները։ Անդիմախոս Համլետ Մարտիրոսյանը քննության առնելով մի քանի պատմվածքներ թերի համարեց հերոսների հոգեբանական դիմանկարը, ահա թե ինչ ասաց պաշտպան Ժաննա Բեգլարյանը։ Գրականագետին իսկ թվում է այնքան էլ չպետք է հետաքրքրի, գրողը սակավագիր է, թե շատ է լինել։ Գրականագետին պետք է հետաքրքրի, թե գրողը արդյունքում ինչ ունի, ինչ է դրել ընթերցողի սեղանին, և իմի այս նոր ժողովածույում տեղ գտած չվայելած Եդեմ պատումաշարը ինձ նրա ժամանակային ընդգրկումների մասին խոսելու հնարավորություն է ընձեռել, և ես շատ թեկիս ցանկացել եմ նրա ժամանակային ընդգրկումները քննարկել որոշ պատմվածքների սահմաններում։ Գրողն իր ապրած ժամանակաշրջանի հասարակական, քաղաքական, մշակութային տեղաշարժերի անմիջական գրողն է, Այդ տեղաշարժերը անմիջականորեն ազդում են նրա ստեղծագործական երևակայությանը և արձականքվում նրա գրական ստեղծագործություններում։ Ստեղծագործող անհատը նաև ներհայացողությամբ կարող է միտվել ապագա և հետախուզումներ անել անցյալ ժամանակներում։ Բանաստեղծությամբ գրականություն մտածքին Գաբրելյանի իր ապրած հերոսական ժամանակը երևի հրամայեց անցնել արձակի, իրական կոնկրետ փաստերի խորազումների և դրանց արմատների հայտնաբերումով գեղարվեստական ընդհանրացումներ անել։ Չվայելած Եդեմ պատումաշարում գրողի ժամանակային ընդգրկումները իր ապրած ժամանակով չեն սահմանափակվում։ Տարաբնույթ դրդապատճառներով և հիմնականում խորթային տնտեսության խոշորացման հետևանքով լեռնային փոքր գյուղերի մահացման թեման նոր չէ հայ գրականության մեջ։ Երևույթի լավագույն խտացումները Վարդգես Պետրոսյանի «Մենավոր ընկուզենի» և Մուշել Գալշոյանի «Բովտուն» ստեղծագործություններն են։ Թեման արձացվել է նաև արցախաբնակ գրողների Մաքսիմ Հովանեսյանի և Կոմիտաս Դանիելյանի պատմվածաշարերում։ Անանուն հերոսի ժամանակը ձգվում է մինչև ռուս-ճապոնական պատերազմը և ավարտվում մինչև արցախյան շարժման արշալույսը։ Գնաց 20 եկավ 40, բայց անցած ջահելության դրաման չէ, որ ապրում է հերոսը, այլ դատարկված ծննդավարի Չնգլի դրաման։ Չնգլն իրենով վերակենդանացնելու գաղափարը ապրեցնում է հերոսին և նրա հոգում արձականքում է Չնգլի բնության հրախալիքը։ Հիշում է գյուղի կապուտիկ ժամանակները, երբ գյուղը բարեկեցիկ էր իր ժողովրդով ու որոշում է իր նոր կառուցած տնով, իր հիմնած տնտեսությամբ, իր կնոջով, ծնվելիք երեխաներով վերակենդանացնել գյուղը։ Բայց հոգում խորոված աշխարից, հոգում խորոված նախկին չնգլցիներից, հոգում խորոված անգամ Աստծուց, որովհետև Աստված նրան երեխա չի տվել, իսկ առանց երեխա ինչ շարունակություն։ Երեխան մարդու Աստվածն է և միայն երեխան կարող է ապրեցնել նրա երազանքը։ Հերոսը գիտակցում է Վախճանը, նա հասկանում է, որ իր և կնոջ մահով վերամահանա գյուղը։ Գրողի գաղափարական եզրահանգմամբ արդիական հարց է բարձրացվում։ Այսօր էլ քաղաքը շարունակում է ուրջանալ գյուղի դատարկման հաշվին։ Երևույթը կարող է դիտվել որպես կյանքի բնականոն զարգացման ընթացք։ Միշտ դեռ ոչ ոք չի կարող հերքել, որ մարդու մարդպահողը հողն է և գոյի կենսունակության հիմքում առաջին հերթին ընկած է մարդ բնություն ներդաշնակությունը։ Միջոցառման բանախոսները ձգտեցին պահել գրական դատի առաջ մղիչ սկզբունքը՝ լինել անաչար իրենց գնահատականներում։ Առավել հետաքրքրական էր գրական նոր սերնդի խոսքը, լսենք երիտասարդ գրականագետներ Տաթև Սողոմոնյանին, Ամալիա Գրիգորյանին և Զարինե Սարաջյանին։ Կերպարակերպման հիմնական միտումը և կերպարի ամբողջականության սկզբունքը գրողից պահանջում է մարդկային բնավորության բազմազան կողմերի բացահայտում, որոշակի միջավայրի և դեպքերի համատեքստում։ Չվայելած սերը սիրո բնակչային արտացումը կերտում է նոր կերպարներ, որոնք իրենց բնական զարգացմամբ անսպասելի ժառանգ հուշում։ Ուր կարելի է աղոթել ուլած լինել պատվածքի հերոսները 22 տարի անց հանդիպելով որոշում են բարեկամներ մնալ, կնոջ պահպանում, որովհետև սիրեկանություն զգայացուցիչ չէ։ Շարունակող աշուն պատմածքում և ժամանակային պլանով հեղինակը տալիս է Սաթինանի և Շողե Խարսի, եթե ոչ հարմատական, ապա զուգորդական բնորոշումները։ Երկուսն էլ հասարակության մեջ անտիպուր բնակված կարանցի կերպարները, որոնք ամբողջանում են Սայի, Վահո, Աբո ոչ պակաս տիպական հերոսների հետ փոխհարաբերության շնորհիվ։ Հետաքրքիր են բարդութավորված փողատերի և նկարչուհի կերպարները։ Թվում է, ժամանակի հրամայականով նկարչուհին կդառնա վաճառող, սակայն գնորդ փողատու անցումը խաբեցնում է նրան, մանավանդ որ պատից կախված անբնական չափսերի կոշիկը ոչ մի կապ չունի գնորդի հետ։ Յուրահատուկ է գրողի սրամիտ լավատեսական հումորը, որը տիպական կերպարների միջոցով հոգեբանական նոր շերտեր է բացահայտում։ Վծավոր գոհություն, շենքին շենք մուրացկանությամբ զբաղվող տղամարդու հաջողությամբ հուսակված այցելությունը, շեքին ընկած գավազանը, մուրացկանուհու և կաղ կշրողի պատահականորեն ծնվածները, լոլոշի կերպարը համանու պատմածքում, ծատուրի կերպարը մենամարտ ընձառյուծի հետ պատմածքում, ամոթի արդյունքներ, ժամկության արդյունքներ պատմածքի չգտնված Եդեմ փնտրող աշխերի կերպարը։ Այս կերպարները երբեմն մեղմում են տեսատեքստային դրամատիզմը։ Ժանագակից հայ մարդ մի բազմաշերտ հոգեբանական բացահայտումներով տարաբնույթ հերոսների նախադիպ է դառնում։ Գրականագետ Հենրիխ Էդոյանը իր շարժում «Դեպի հավասարակշռություն» աշխատության մեջ գրում է. «Մեզ մոտ պոեզիան ձգտում է դեպի աշխարհի մետաֆորային ընկալումն ու բացահայտումը, ազգային պոետական լեզվի վերականգնումն ու թարմացումը, պատմական և հոգեկան արժեքների մարմնավորումը»։ Կին Գաբրելյանի բանաստեղծական խոսքի առանձնահատկությունը պայմանավորված է նրա գեղարվեստական պատկերային մտածողության ինքնատիպությամբ։ Թեպուս միայն ուշադրություն դարձնենք բանաստեղծությունների վերնագրերին, դրանք բավականին նույն պատկերավոր են ու տրամաբանական։ Այսպես, գրառումներ սրտի վրա, բանականության տուր, հիշողություն քարի կարծրությամբ, եղանակից ծնված բանաստեղծություն, պահի վկայականներ, ներշնչանքի դիմակ և այլն։ Գրողի բանաստեղծական մտահղացման ակունքը զգացումն է, որը սակայն չի պարտակվում ապրումի մեջ, դառնալով պահի ընդգրկուն արտահայտությունը, այն տանում է դեպի տրամաբանական պատկերը։ Աշխարհը գեղագիտորեն ընկալելու և արտացոլելու իր կերպն ունի Կիմ Գաբրելյանը։ Այդ կերպը արցախցու շիտակությունն է, արդարամտությունը, ազնվությունը, հումանիզմը, սկզբունքայնությունը։ Կիմ Գաբրելյանի ստեղծագործությունների թեման Արցախն է։ Այստեղ մենք կարող ենք հանդիպել, ճանաչել արցախցուն իր հոգսով, խոհերով, մտորումներով, հաղթանակներով, պարտություններով, բայց միշտ լավատես։ Այս գրքի արժեքավոր մասն է կազմում Կիմ Գաբրելյանի գիտական աշխատանքը, որը նվիրված է հայ ժամանակակից արձակի խոշորագույն դերքերից մեկին՝ Լևոն Խեչոյանին։ Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործությունների գեղագիտական առանձնահատկությունները թեմայով ատենախոսության համար ԲՀ Կիմ Գաբրելյանին շնորհել է բանասիրական գիտությունների աստիճան։ Այս աշխատանքը մեծ ներդրում է Խեչոյանագիտության ասպարեզում։ Գրական դատին քանիցս նշվեց Կիմ Գաբրելյանի սակավագիր լինելու մասին։ Նրա ընթերցողը լինելով ուզում եմ շեշտել, որ այս հարցում պետք է հաշվի առնել գրողի անձնական որակները, ով ի պատիվ իրեն ընթերցողի հետ խոսում է միայն այն ժամանակ, երբ կարողանում է իր հոգում գտնել անհրաժեշտ լռությունը, այսինքն գտնել ինքն իրեն։ Լրագրությունը կարող է համակերպվել հոգու քաոսին, բայց գեղարվեստական խոսքը արարվում է միայն ինքնահաշտությամբ, որը շատ քիչ հանդիպող բարեբախտություն է։ Ուստի Կիմ Գաբրելյանի սակավագրությունը գեղարվեստական խոսքի հանդեպ իր բարձր պատասխանատվության մասին է խոսում։ Չմոռանանք մեջբերել իր իսկ խոսքը, ներշնչանքը քայլում է քեզ հետ, իբրև հավերժություն։ Կիմ Գաբրելյանի գործերի ժողովածույում տեղ է գտել նաև Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործության գեղարվեստական առանձնահատկությունները գիտական մենագրությունը։ Գրական դատին նշվեց, որ սա ընթերցողի համար Կիմ Գաբրելյան գրողին ոչ միայն արձակում ու չափածոյում, այլև հենց իբրև գիտնական տեսնելու հնարավորություն է, եւ առիթ եւս մեկ անգամ հայացք սևեռելու վաղամերիկ Լևոն Խեչոյան տաղանդավոր արձակագրի ստեղծագործությանը։ Կարծում ենք, գիտական մենագրությունը կդառնա յուրատեսակ կամուրջ Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործության և ընթերցողի միջև։ Միջոցառման ավարտին խոսեց նաև Կիմ Գաբրելյանը։ Ես շնորհակալ եմ, որ շատ հետաքրքիր ինձ համար շատ կարևոր քանել ասացիք։ Համաձայն եմ մեր հրանտի հետ, որ ես վերջին կարելի ասել տասնամյակներին նույնիսկ ակտիվ չեղել այն ակտիվությամբ, որով մենք միասին սկսել ենք մեր գրական գործունեությունը։ Հատկապես 80-ականների սկզբները մենք ամեն օր միասին էինք, ամեն օր իրար կարդում էինք, ամեն օր սենց իրար ոգևորում և բավական աշխուժ էինք, բավական ակտիվ էինք։ Հետագայում իհարկե պատճառաբանություններ պետք չէ փնտրել, ես չեմ ուզում արդարանալ, բայց երևի թե ինձ կերավ վերագրությունը, որովհետև բավական ստվար ժամանակահատվածում ես դիպացի շատ ակտիվ լրագրությամբ զբաղվում։ Եթե կարողանամ կենտրոնանալ, շատ մոտապագայի մի բակ արդեն կանեմ ժիներես և ձերդատինք ներկացնեմ, ունեմ պատմասնել մեկ տասնակից երևի ավել, որոնք դեռ հավարտած չեմ համարում ու չեմ էլ փորձել։ Որտեվ երբ հնանում են նույնիսկ նորովի նաև մեզ այդ պատմասները մի քիչ այլ այսպիսի տեսանկյունը ստացվում և ուզում եմ, որպեսզի հարմարեցնեմ իմ այսօրվա մտածողությանը։ Ես եկել եմ 20-րդ դարից և ապրում եմ 21-րդ դարում, փորձեմ ավելի ակտիվանալ այն ինչ որ ասվել է, անպայման ինձ մոտ նստված կունենա։ Ավարտելով որվա հանդիպումը լրագրողների միության անունից, Վարդան Հակոբյանը հուշանվեր հանձնեց Կիմ Գաբրելյանին։ Ինչ խոսք, գրական դատն ավարտվեց հոգուտ գրողի, իսկ վճիրը, ինչպես միշտ, ժամանակը կհրապարակի։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։